أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi ànd ak yéen ci sunu ñaareelu dars ci téere boobu tudd al usul as-salasa. Bi paase ñoo ngi jëloon bismillahi rrahmani rrahim, tey ñoo ngi jël al ilmu. Mu ne téere bi dafa ëmb ay masail al arbaa allati dammanatha suratul asr. Téere bi da am ñeenti masala yoo xam ne daf ko ëmb, ñeenti masala yu téere bi ëmb. Waaye ñeenti masala yooyu téere baa ngi leen tënkee ci saar bu tudd suratul asr. Ñeenti masala yooyu al usulu salaasa daf koy faram fànce. Yooyu nag bi ci njëkk mooy al ilmu. Al ilmu, al ilmu mooy xam-xam. Moo tax téere bi li ci njëkk mu ne i'lam rahimakallah, i'lam xamal yow jullit, rahimakallah yal na la yàlla yërëm, i'lam xamal yow mi jàng, rahimakallah yal na la yàlla yërëm, i'lam xamal yow mi sàkku xam-xam, rahimakallah yal na la yàlla yërëm. Borom téere bi ku baax la, daf lay jàngal ba pare di la ñaanal yërmande yàlla tabaraka wa taala. Mu ne wax jim ne i'lam xamal, fi'lu bi fi'lu lan la? Fi'lu amr. Lu tax ñu ne fi'lu bi fi'lu amr la? Lu tax ñu ne fi'lu bi fi'lu amr la? Lu tax ñu ne fi'lu bi fi'lu amr la? Nu ñu xamee ne fi'lu amr la? Fin bi lu ci nekk say da i'lam fi'lu amr mooy sukun. Te mu ne i'lam ne na kalimatun baat la boo xam ne tusiru ila al ihtimami, benn baat la boo xam ne dafay joxoñ pour nga bàyyi importance, pour nga bàyyi xel, xam ne lu am importance la bil mawdu ci sise bi ci li ngay jàng ci mawdu bi. Dafa la mel ne daf laa ne hee bàyyil xel ci li ngay jàng. Te mu ne la i'lam fa iza qaala i'lam fa ma'naahu ann al amra allazi sayulqiihi alayka amrun muhimmun. Ki lay jàngal téere bi nee na su fekkente ne dañ laa wax hee xamal, nee na fa maanaahu lu muy tekki, maanaa bi lu muy tekki, maanaa bi dëgg-dëgg mooy mbir mii ñu lay waaj a jàngal mbir la mu am solo, mbir la mu yitteel, mbir la mu am importance, kon war nga ne teg xerawl déglu ko. fa hadhihi al-kalimatu tadullu ala ahamiyati al-mawdu' neena bat bi i'lam daf lay woné né sujet bi mawdu' bi tombu bi daf am importance allazi yabda'u biha fihi liñ koy commencé dafa am solo trop motam mune la i'lam hela moy xamal jangal wa ma'na i'lam dina ma'na bi fi'lu amrin la fan lañ ko jele min ayna akhazna al-fi'l fan lañ jele fi'lu min al-ilm ci xam xam lañ ko jele ay ta'allama jangana wa huwa wal ilmu huwa idraku shay ala ma huwa alayhi fil waqi' aw tasawwuru shay ala tibqa al waqi' lan moy al ilmu lan moy xam xam li xam xam xam xam moy lan buñ la laje ma huwa al ilmu loy ton lan moy xam xam borom tere bi neena huwa idraku shay moy nga xam dara ala ma huwa alayhi bir mom nga xam ding koy xam ca namu amé nga ko xamé fil waqi comme ni mu amé non nga ko xamé aw tasawwuru say wala nga jël image dara ala tibqal waqi image bi ni mu amé non nga ko jilé ñaar yëp am nga ci xam xam peeg nga ko wër nga ko ba xam ko lolu moy al ilmu idraku shay ala khilaf ما هو عليه من الواقع او تصور شيء على خلاف الواقع فهو جهل وهو ضد العلم nga jang dara fek ning ko jange du non wala nga imagine dara fek imagination bing ko jox du lolou est ce lolou xam xam la dina lolou reer la fako jox waye lan moy xam xam deug deug moy li nga jang bi nga deme ba chambar ko ba xol ko nga fek li nga jang nonu nga ko jange non la amé su baba nak yow legi am nga xam xam ci bir mi ben misal da nga deg salat bi nga deme nga fekk salat yaangi don deg sa yaay nan la man de damay toggu salat nga japp ne toggu salat moy dem marché ndugu salat ba pare nga dadi ñew raxas ciin bi def ci diwlin dadi koy tek ci ciin bi wala nga def ci ndox bamu fess nga tek ci ciin bi yokku gaz bi tembal sop salad bi tembal pomputer yek soble yek lepp tembal yep ba yep ñor nga daal yek ngay ñew ne yek na salad est ce non la yow da nga deg rek dañuy togg rek lu ngeen di togg tay ngi ne ne salad lañuy togg rek nga yaaka ne salad dañ koy togg fekk salad kenn du ko baxal wa amul ben soxna nak mu dem baxalal la soxlaat nak ngay def dang koy fassé do ko jangal sax bok nga yar ko jangalat ko kon ndeke idraku shay xam dara ala khilaf ma huwa alayhi ning ko xamé du non aw tasawwuru shay wala imagine dara imagination bi ng ko jox du lolou neena fa huwal jahl lolou reer la wa diddul ilmi lol moy contraireu xam xam nek xam xam moy li nga xam nga xam ko muy lu leer nga jang ko chambar ko ñu vérifier ko fekk ni ng ko jange non la amé ci mbir ma wala xabar bi nga joxé non la kon yow am nga ci lolou xam xam amma bu fekente ne dang ka jang ba paré ñu dem xol fekk ni ng ko jange du non yow ni nga yaakaaron du lolou ndax lolou xam xam la lu xam xam lo reer kon serigne bi neena i'lam xamal luñ ci tek mu ne rahimakallah yal na la yalla yeureum rahimakallah yal na la yalla yeureum mu ne qawluhu rahimakallah wax ji mu la serigne bi ñaanal ne la yal na la yalla yeureum ina haza du'a lolu ñaan la li talibi li ilmi ci ki sakki xam xam ñu ñaanal ko fa sheikh yad'u li talibati li ilmi li talabati li ilmi bi an yarhamuhumullah serigne baangi ñaanal ñi sakku xam xam yal na len yalla yeureum serigne bi bimu bindé téré beeg legi xam ngeen ñaata allah mohammed ibn abdul wahab jamono mag legi ñaata allah xam ngeen ko question buma len laaj la ni ngeen ko trouver allah bo bi di ñew inshallah xam nga mon xola serigne bi bimu ñaané ñaan gi bimu bindé téré ba légui ñaanal ñi sakku xam xam ba fi ñu tok ba adina bi di jeex ku jang téré bi rek serigne bi ñaanal na la nala nga yal nala yalla yu serigne baangi ñaanal ñi sakku xam xam bi an yarhamuhumullah ci yalla yal na len yeureum wa an yulqiya alayhim arrahmata yal na yalla sanni yeurmandem ci ñoom subhanahu wa ta'ala fa hadha fihi التلطف من المعلم بالمتعلم الله اكبر بوكي لي يرمندل بو خامني ساك جور دافا ورا جوغي تي كي جانغال جيم تي ني موي ساك جور كي جانغال دافا ورا يرم ني موي جانغال ساك جور كي جانغال دافا ورا يرم ني موي جانغال وأنه يبدأ بالكلام الطيب مم سيرن بي مونغي تامبالي وخام جي تي وخجو نيه وخجو تاي والدعاء الصالح اك نيان بو وير بو سيت حتى يؤثر ذلك فيه ويقبل على معلمه بامو منا نانغو لي موي جانغ mu mëna accueillir serigne bi du rejeter serigne bi bu serigne bi ñëw diko jangal amna ño xamne ki leen di jangal bu dé teul nu ñuy def seen kanam yi day changer bal sax yeen sa nga gis ño xamne buñ duggé classe ki leen wara jangal xawa tardé ay minute da ngay gis ñen ñu naan yalla na dé yalla bu mu ñëw yalla na accident ci yoon bi yalla na jabaram dé mom yalla na domam dé te yal na am ngenté yal na am dëj ya pour lan pour baña jang ndeysan gis nga di xol mom mu ngi ñew di len xamal di len sol xam xam ñom lol motax ndeysan bu fekke serigne bi nak ñew na nak oustaz bi ñew na wala maître bi ñew na wala professeur bi ñew na bi mu ñewé ndeysan mu dal len di ñaanal xalé ay xalé yeen ngi tok wa yeen dal yal na len yalla fay ah ma ngi tardé ba paré ngeen tok wala ah ñaanal leen ubbeeku kanamam ah legi xalé kat dañuy xamne suñu professeur bi du ku bon ku bax la benen yone bu tardé sa gaay dinañ tok waye duñ ko ñaanal yal na dé yal na dam yal na mok han waye bal dañuy ñew tok xaar ko motax serigne bi bimu commencé jangale téré bi mu ñaanal talibem yi jang téré bi mu ne len lan yal na len yalla yeureum i'lam rahimakallah mu ne wa du'a usalih ñaanal na len ñaan bu baax hatta yu'assira zalika fihi ba ñaan bobu pour mu jeexital ci ñom ñi jang wa yaqbalu ala muallimihi ba xale bi jang dina meuna recevoir serigne bi bëgg sëriñ bi yakamti cour bi lu muy jot ba mu ñëw jàng si amma iza badaa al muallim bi kalaam al qasi su fekkone tey maître bi wala professeur bi wala oustaz bi wala sëriñ bi bi mu ñëwee di jàngale daa ñëw ak kanam gu lëndëm yor ngandum bolde ñoo ne ko teul ci table ji changé kanam deugural wax ji mbok yi wax ji nek wax ju wow kong naka lako elevi di tero benen yon benen leçon bi bu amate naka lako elevi tero han ay ñaan yu bon xol yu ñom tamit se lendeumal sen kanam ki ne day dof lu dina xamne ñoko gëna kanasu wa dara gis nga commencé diko bañ fa inna haza ha neena lolu lol lay waral day tax xalé di daw cour bi amna ay professeur yu bari di tax élève yi daw sen cour parce que ñom la ñom ñoo mënul fexé ba capté xalé yi fexé ñom bañu dugg ci xolu xalé yi xalé di yakam di sen cour jot amna professeur yo xamne wala maître yo xamne wala oustaz yo xamne buñu amé cour gis nga même imam même jité juma sax même jité juma amna ci imam yo xamne gaay dañuy yakamti ñu ñew parce que da nga wara fexé ba ñi ngay waxal ñu dugg sa biir xol ñu bëgg la dina fal wajib kon li war alal muallimi ci ki jangalé ala man yad'uhu ila Allah wala ki wote liko war ci ñi muy wo jëme leen ci Yalla wala man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ki diglé lu bax di téré lu bon lan moko war moy atalatuf biman yukhalituhu bid du'a wa sana 'alayhi laysa dafa wara lewet du duggé classe alors bonjour les enfants assalamu alaykum ya awladi assalamu alaykum ya ahbabi amon nañ ben oustaz ndaysan duggé classe mu so waxé mu né naam ya baba naam ya waladi tayyib ahsanta non ngay def ndaysan di nga wara fexé nga leer ci gaay nga fexé nga len di ñaanal nga len di wax wax ju noy même boy woté nga wo nit ñi ci langage bu rafet bu correct bu noy fa inna hadha ad'u lil qubul neena lol day mom malum gëna ñu yaakar li ngay jangalé dal di dugg ñi ngay jangal deglu la ñi ngay waxal nangu li ngay wax ñi ngay wo ñu wuyu la jangeen ci tilawa ben way da fay ñew di wo xawma bukki bi la doon wo xawma tilli bi la doon wo xawma ba bukki ñu ne bukki mo doon wo njombor yor paaka ci ginnaw neppu ko ne ko ni njamala la doon wo bukki mo doon wo njamala yor paaka ci ginnaw ne ko njamala kay wi sa yaay njamala bi ne ko sama yaay duma wowe paaka njamala kay wi sa yaay sama yaay duma wowe paaka gis nga imagine mu ne ko njamala kay wi sa yaay waye lan mo ne ci ginnaw paaka ne ko njamala bi gis na paaka bi njamala bi ne ko sama yaay duma wowe paaka kon boy wo nit ñi itam bu yor ay bol de bu yor ay cour kon nit ñi du ñew ay boy wote da ngay talal loxoy talal kanam gi fecc kanam gi genn ci salami wax ju noy wax ju rafet mo ra serigne bi bimu commencé jangalé mu bañ xalé di daw cour bi professeur bi bimu commencé jangalé mu bañ élève di daw lan la ubé cour bi rahimakumullah yalna len yalla yirum i'lam rahimakallah neena amma al mu'anid wal mukabir fa hadha lahu khitab akhar fa qala subhanahu la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa allazina zalamu minhum borom bi tabaaraku wa ta'ala neena ki jangale tire bi neena bu fekke nak ki fitirlu fekke ki ngand ngandlu fekke elef bo xamne nak mom dañu ñoo di jang mom ci cour bi muy daw wala muy jaay digeer bop wala muy ngand ngandlu neena koku nak amna benen langage bu ñu wara waxe ak mom bu bokku lak rahimakumullah amna façon langage lo tax borom bi wax ci qur'an ne bu ngeen di dagga santé ak ahlul kitab moy ahlul kitab moy ñan kan moy ahlul kitab ñan ñoy ahlul kitab ñu bindu téré ñan ñan ñoy ahlul kitab yow ha nahu yahud ak nasaran ñan ñoy yahudi ak nasaran yow yahudi kan moy seen yonent yahudi ñan ñoy kan moy seen yonent allah yahudi kan moy seen yonent allah yahudi kuy seen yonent allah nasrani kan moy seen yonent isa yahudi xamoko allah yahudi kuy seen yonent musa musulman yi kuy seen yonent musulman yi la wax de musulman yi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi fagal leen yàlla reviser leen leçon yi yahudi musa mooy seen yonent nasaraani isa bnu maryam julit yi محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يالا نينا بونيي وخانتي اك يهودي اك نصراني بونيي واخ اك نيوم ناني واخ اك نيوم تي لانغاج بو رافيت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون رامبي نانا بوغي ندي واخ اهل الكتاب نغي لن واخني نغي واخ نيوم واخ جو رافيت نغي وون لن نغي واخ لن نيون دي گم نانيو لي يالا واتي تي يين نيون گم نان لي يالا واتي تي نيو gëm nañ li yàlla wàcc ci yéen sunu borom ak seen borom kenn kese la du ñaar wa ilahuna wa ilahukum waahid wa nahnu lahu muslimun ñun benn yàlla boobu nag ñun moom la ñu jébbulul gis nga wax ji commencement bi wax ju neex la waaye fi mu teere dafa tar dafa tàng ndax lan wa quulu wax leen amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid fa nahnu lahu muslimun moy ñew leen ñun ak yeen ñoo bokk yàlla ñun ak yeen ñoo bokk borom su ngeen lankee nag ah ñu ne leen fi ñukku nag ñun dem jaamuñu suñu borom kon borom téere bi mu ngi jàngale loolu mu ne fa lazina zalamu min ahli lkitab wa aanadu wa kaabaru haulaai la yuxaatabun billati hiya ahsan foo fekk élève bu féteelu ci classe élève buy jaay dëgër bopp élève buy daw jàng kenn du négocier ak moom naan ko yàlla na la yàlla yërëm yow ah déedéet kooku dañ naan ñàdd leen ko jàpp leen ko suñuy wax ak yow dañ lay gëdd pes dóor pour nga génn ci lool nga nekk moo tax yàlla mu ne ñii nga xam ne ci ahlu kitaab lañ bokk dañoo ngand-ngandlu di rëy rëylu nee na ñii kenn du wax ak ñoom billati hiya ahsan kenn du wax ak ñoom ci langage bu rafet yuxaatabuun mu ne bu ñuy wax ak ñoom yan façon wax la ñuy wax ak ñoom bima yuraddicuhum ci lu leen di delloo qaala taala ya ayuha nabiu jaahidi lkuffaara walmunafiqin waxluz alayhim wa maawahum jahannam wa bisa almasih ee yow yonent bi xeexal ak yéféer yi ak naa feq yi tàngalal ci seen kaw nga yëgal leen ne bu ñu deewee jahannama lañ jëm te jahannama ku fa dugg ku fa mujj mujj nga fa bon almunafiquun laa yujaahiduuna bisilaax naafeq yi kenn du xeex ak ñoom ci ngànnaay wa innama yujaahaduuna bil hujjati wal kalaami naafeq yéeféer bu ñuy xeex ak moom lan la ñuy xeex ak moom arme nafiq nak buñu xex ak mom luñu xex ak mom ci wax ju leer ci xam xam motax il faut ngeen jang ndax ngeen mën di dagga santé bokale katu yalla yi devier doomu adamay sacc sen pass pass yi di len gemlo ay tariikha ak yu ken xamul te xam ngeen ne tariikha bokul ci l'islam fa ngeen jang ndax ngeen sevé jaamu yalla yi pour ñu genn ci tariikha yi parce que tariikha baaxul fa ngeen am langage xam xam ci alquran ak sunna jang diine ba mu leer nañ pour la pour ngeen mën leen mën a wax ak ñoom pour ngeen mën leen génne ci lëndëm gi ñu nekk riir gi ñu nekk moo tax mu ne almunafiqun nafiqi la yujahaduna bisilah kenn du xeex ak ñoom ci jaasi wa innama yujahadun bilxujjati walkalam dañuy xeex ak ñoom ci lay alxujja mooy lay walkalam ak wax wa raddi alayhim ak delloo leen bilxilza sooy wax ak ñoom nag wax ju dëgër këng bul yërëm dóoral ci xol yi ba ñu xam ne yàlla mooy wax ak ñoom pour ñu génn ci li ñu nekk ci nafiq gi balaa ñuy dee di dem safara mu ne fa qala taala fihim yàlla wax na mu ne wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligh yàlla nee na bu ngeen di wax ak nafiq yi na ngeen leen duur wax yoo xam ne bu ñu tëddee du ñu nelaw bu ñu tëddee danañ xalaat ci wax jooju qawlan baligh wax yoo xam ne day sax ci ñoom day am une semaine mu naan ci kii li ma wax loolu yàllaa ko wax naa fiq kenn du wax ak ñoom di seddal wax ci waaw Sénégal yi fépp ay naa fiq lañ da ngay dégg ñu ne 95% musulman 95% ay naa fiq dañuy mbubbawoo l'islam kenn gëmu ci dara kenn gëmu ci sunna kenn gëmu ci yàlla koo wax mu ne yàlla ak boo ne yonente bi mu ne sunna kese la yàlla kese yàlla rek ah waaw gis nga yooyu la ñuy wax waaw koo wax mu ne yàlla ak yàlla ak nga ne ko sunna mu ne sunna kese la yonente bi rek moo ko doon def yonente bi kese moo tax gëmuñu yàlla gëmuñu yonente mbokk jullit yi kon sëriñ baa ngi noonu loolu la jàngale mu ne haulaa'i lahum xitaabun xaas ñii dafa am langage bu ñuy wax ak ñoom li annahum ahlul inaad ndax ñii ñooy ñi fetteerlu wa mukaabira ñi ñooy ñi ngand-ngandlu wala yuriduuna alxaq bal yuriduuna tadliilil nas nee na bëgguñu dëgg bëgguñu dëgg li ñu bëgg mooy réeral nit ñi fa haulaa'i yuxaatabuun bima yaliqu bihim li ñu war a waxee ak ñoom mooy wax joo xam ne mooy yell ci ñoom képp koo xam ne da ngaa bëgg di réeral nit ñi comme tey ci suba ki ngeen gis ci Facebook bi muy toroxal nit ñi ak ñuulaayam ak mbuxriwaayam muy nuroog ñay man ku mel noonu xawma nu ko nit di defee sëriñ koo xam ne xamul dara ci diine di ko def di dem ci moom di raam ak di dof-doflu ñu ñooñu duñu ay nitu diine ñooñu dafa am langage bu ñu war a waxee ak ñoom langage bu ñu moom amma attaalib bu fekkee élève la bu fekkee taalibe la bu fekkee kii sàkku xam-xam ki nga xam ne dafa jub fa haada yuxaatabu bi rifqi dañuy wax ak moom ndànk war rahmati ñu wax ak moom ci yërmande wal lutfi ñu wax ak moom ci lewet li annahu yuridu lxaq wa yuridu lilma walfaida lan moo tax kooku dañoo war a wax ak moom ci lewet wax ak moom ci yërmande wax ak moom ci wax ju nooy du tax ndax moom dafa bëgg xam-xam ndax moom dafa bëgg xam-xam ak lan dafa bëgg diiné ndax dafa bëgg jëriñu dafa bëgg fayda dafa bëgg xam kon suñu wax ak mom ñu wax ak mom dank mbokk julit yi neena qawluhu i'lam rahimakallah serigne bi ñaan bi mu ñaan ne xamal yal na la yalla yeureum du'aun laka birrahman da yegal ne yow mi jang yeg len ne tay yen ñi tok fi sama kanam serigne bi yen lay ñaanal neena yal na len yalla yeureum fayza rahimakallah mbokk yi ñun ñi tok fi ku yalla yeureum loy am kan ci ñun fi mo bëgg yalla yeureum ko tam di bëgg na ko xawma yen ana ñi ko bëgg ana ñu neena fa innaka takunu sa'idan biha fid dunya wal akhirah mbokk yi su la yalla yërëmé xam nga loy am texé nga aduna texé nga al-akhirah way way yalla na ma yalla yërëm way way way yalla na yalla yërëm way mbokk yi ku yalla yërëm texé nga aduna texé nga al-akhirah fa iza dakhalta fi rahmatillahi wa hadha du'aun min al-alim al-jalil iza dakhalta fi rahmatillahi yow bisbula yalla dimbele ba nga dugg ci yermande yalla na nga yek ne li ñaan la bula borom xam xam bu tedd bi ñaanal hadha du'aun li du ñaan la mu joge min alimin jalil ci ñaanu borom xam xam wa rajulu salih nit ku bax yurja lahu alqubul insha Allah ñun ñëm ñi ngi and di yaakaar ne serigne bi ñaan bi mu ñaan yalla dina ko nang kep ku jang téré bi serigne bi ñaanal na la ni ñaanal na te ñaan gi yaakaar na ne yalla dina ko nang kon na ngeen yegg ne tay suñu dars moy lan al ilm moy lan suñu dars moy i'lam rahimakallah xamal yal na la yalla yeureum waxon na len ne inshallah dars yi dañ koy mokal kon bind len lolou bismillahir rahmanir rahim i'lam rahimakumullah